Burası aynı sağda solda dört yanımda koşturan suratlar. Her pazarlık ortasında kesenin cebine beş kuruş peşinde. Suratı kanlı karlar, ellerinde zaflar. Donla kosmopada kandılar, sütlerimde kamçılarla zor gelen sabahlar. Ancak kendi dağına dağ çıkan bembeyaz günahlar. Şimdi kimlerim dilinde, hangi mağaralarda yankılandılar. Mağaralarda saklanan bir damlalık canım var. Kapkaranlık arabalarda meklesiyle iş tutan da varlar. Meklesin yanında ülke akıbetini masaya yaslamışlar. Sonra az biraz bir fantaziyle ne kadar azınlık hakkı varsa soktular çıkardılar. Militarizmi örtülerle kaskılarını söndüler. Evler baktılar, en sonunda vatan için deyip işin içinden çıktılar. I have a dream that one day sons of former slaves and the sons of former slaves, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. I have a dream today. Aynı sembolik bir söylem. Aktivist mi düşte varsa burada kol gezer. Varsa bayrak gitmek iş değil. Eli bıçaklı bayrak Mars'ta yakılacak. Tüm bu dünya seyrederken hepsi zevke dalacak. Bak bu olacak. Çünkü sana derin gelen ne varsa ayak bileklerimle başlayan şelale. Haberin olsun, hadi panel düzenle söyle. Manganında çül bırakmamış demokrasin. Sorsam acaba hangi korkudan bir feyz alıp da seçime barajı kattı. Nerede kaldı sözde savunulan azınlık hakları? Şunu da söylemek gerek ki militarizme şekillenir bir bayrak sağda kanla beslenir. Her zamanda yerine yeni süreklenir. Tatil onca devlet anca naaşı sırtlamayı görebilir. Yerine yeni bir can da gelemedikçe edinin onca laf hiç şaşırmamak gerek ki boş beleş. Yani durma boğazı yok değişmez. Çünkü bugüne dek dilinden düşmeyen mi barışa dair tek bir düş de kuramadım. Bense düş peşindeyim, düş peşime. I have a dream that one day sons of former slaves and the sons of former slaves, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. I have a dream today. I have a dream today.